ona kokiteo boli na kotanga na molema oya suka luka munanga oya moko mabanzo nanga suka la mo lika mabeni binono nanga na ebiteo mabena sala ki o sheri foto nanga teo okanikanda yo fashe mana bondela yo so pamba anga ye ye ye mawananga Motema nanga, babanze sangai kande zali mopaya pango papa yokelanga oh chéri nanga ye wa motema o atanzi nanga papa wa mabanzoe mame nanga yo chéri yo yokelanga kande zali mopaya pango papa na bondeli yo ye motema nanga Fote nanga yo, chéri yo, limi sangai Tanezani mo paya, pardon, papa yo, kelangai